Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ нумар 703, які лічаць рэакцыяй на свае недаўнія выступленні. У Клецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя святочныя мерапрыемствы, даводзіцца праходзіць праз металашукальнікі. У Гомелі пакупнікам прапануюць да святаў шмат ялінак з Добрускага раёну, які забруджаны радыяцыяй. Гэта і іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. Парламент Азербайджану прагаласаваў за тое, каб правесці 18 сакавіка рэферэндум аб дазволе прэзідэнцтва больш чым на два тэрміны запар. У выніку падтрымкі насельніцтвам гэтай прапановы дзейны прэзідэнт Ільхам Аліеў тэарэтычна зможа пажыццёва кіраваць краінай. За правядзенне рэферэндуму прагаласавалі 100 дэпутатаў супраць 7. Ізраіль ізноў чыніў памежныя пераходы ў паласу Газа. Гэта адбылося на наступны дзень пасля абяцанняў ізраільскім прэм'ерам распачаць жорсткія сілавыя дзеянні ў адказ на страляніну байцоў Хамасу. Найменей 27 чалавек загінулі ў выніку выбуху бытавога газу ў 5-павярховым жылым доме ў горадзе Еўпаторыя на Ўкраіне. Паводле ўкраінскіх чыноўнікаў, выратавальнікі працягваюць пошукі людзей, у тым ліку і дзяцей, хаця вялікіх шансаў знайсці іх жывымі няма. Тым часам ўкраінскі прэзідэнт Віктар Ющенка абвясціў сённяшні дзень днём нацыянальнай жалобы. У Сербіі арыштаваны 10 косаўскіх албанцаў, якія абвінавачваюцца ў ваенных злачынствах, здзейсненых пры канцы 1990-х. Пра гэта паведамляе тэлевізійны канал B92, не спасылаючыся, аднак, на крыніцу інфармацыі. Паступаюць паведамленні, што Расія пачала пастаўкі ракет «Земля-паветра» ў Лібію, Сырыю і Венесуэлу. Паводле расійскага выдання «Бізнес-ведамасці» памер гэтага кантракту складае 250 мільёнаў даляраў. Расія таксама паставіць ракетныя батарэі Егіпту, Бірме, В'етнаму і Туркмені. Расійскія чыноўнікі адмаўляюцца каментаваць гэта. На захадзе Афганістану ў горадзе Герат тэрарыст-смяротнік зрабіў напад на ваенную аўтакалону. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны. Нашы навіны можна таксама чытаць у інтэрнэце. Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Магілёве тыя, хто учора ішоў у касцёл на святочнае набажэнства, мусілі прайсці праверку металашукальнікам. На плошчы Зорак, дзе адбываўся канцэрт, быў заўважаны і аўтазак. Пра святочныя навіны крыху пазней, але спачатку эканамічная тэма. Расія можа не выдаць Беларусі другі транш, гэта 1 мільярд даляраў абяцанага крэдыту. Пра гэта паведаміла агенцтва РИА Новасці са спасылкай на крыніцу ў адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Пасля вяртання з Москвы Александр Лукашенко заявіў журналістам, расійскі бок пацвердзіў, што ў лютым Расія выдзеліць Беларусі другі транш крэдыту для падтрымкі і стабілізацыі беларускага рубля. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў падкрэслівае, кіраўнік Беларусі не дагаворвае істотных рэчаў. Будто не слышит о том, что выдача второго транша обусловлена тем самым меморандумом, который не подписали вот по первому траншу. Политолог Суздальцев тлумачит. Меморандум подготовлен был еще к первому траншу, и он включает в себя ряд очень таких существенных моментов. В частности, равноправие российского бизнеса на белорусском рынке. В части российского бизнеса на равных приватизации объектов и производственных активов. Расія таксама прапаноўвае перайсці ў разліках з Беларусю спачатку за энерганосьбіты з традыцыйных амерыканскіх даляраў на расійскія рублі. Дык можа ёсць сэнс прасіць другі транш не ў далярах, а ў рублях? З гэтым пытаннем я звярнуўся да віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Андрэя Кабякова, калі ён пасля выступу ў нацыянальным сходзе 28 лістапада размаўляў з журналістамі. Чым бліжэй будзе эта дата, тым можна болей прадметна ёй абсуждаць. Поэтому ёсць, скажам так, положительные и отрицательные стороны любого из этих решений. Вот. Важно одно, главное положительное решение, что кредит должен быть. Белорусский политолог Олес Лагвинец лечит. Подобные речи возникают за того, что белорусско-российское дочинение будуется не на прозрыстой, транспарентной подставе. И тому отрывается, что у нас, коллеги, если погоднение подписывается, яны не становятся ведомые, все детали этих погоднений не становятся ведомые широкой громадскости. Тому возникают такие ситуации. Видовочно, что Россия хочет отрывать конкретные выгоды от своей подтримки Беларуси, от тех кредитов, которые она выдает. Яны ставят все больше большие умовы и вельми конкретные умовы. И зрозумело, что белорусское керуниство не завсёды готово выконывать то, что от них чекает Россия. Домова про выделение Беларуси тягом 2008-2009 годов 2-миллиардного российского кредита была подписана в Москве 13 листопада. Первый транш тады Беларусь отримала уже 18 листопада. Рассказывал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз святочныя навіны з беларускіх гарадоў. У Клецку на Божае нараджэнне ўрачыста адкрыты касцёл Святой Троіцы. Сёння тут працягваюцца ўрачыстыя набажэнствы. Правіць святую імшу ксёндз Эрвін Вячорка. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік. Касцёл Святой Троіцы пабудаваны ў гатычным стылі на ўзор першага клецкага касцёла, які паўстаў яшчэ ў 16 стагоддзі. Новы храм узведзены за 4 апошнія гады на найвышэйшым месцы ў цэнтры былога мястэчка. Цяпер ён галоўная архітэктурная дамінанта Клецку. Святыня мае сучаснае ўбранства, вокны ўпрыгожаны мазаікай, а пад вострым верхам усталяваны звон, які быў схаваны каталікамі ў другую усесветную вайну, а знойдзены ў 1980-е. З гістарычных дакументаў, у прыватнасці з інвентарных апісанняў стану плюбані Клецкай у губерні Менскай, вядома, што першы мураваны касцёл закладзены каля 1450 году коштам Андрэя Маствіловіча, абывацеля Наваградскага. У канцы 1550-х новы ўладальнік мястэчка Мікалай Радзівіл Чорны, прыхільнік рэфармацыйнага руху, адабраў храму каталікоў і перарабіў яго пад кальвінскі збор. Тут у 1560-1562 годы служыў магістрам вядомы беларускі асветнік і рэфарматар Сымон Будны. У 1950-е гады савецкія ўлады разабралі клецкі касцёл на цэглу для гаспадарчых патрэб. Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды. Мы былі рады пачуць калядкі, якія нам наспявалі дзеці. Я думаю, што яны спадабаюцца і нашым слухачам. Мне зовут Ян. Я хочу наспяваць такую калядку. Мне 4 годзікі. Добры вечер табе, пане гаспадару, радуйся, радуйся, земля, сын Божий народился. Идуть, придуть до тебе, где трясяты гости, радуйся. Радуйся, земля, сын Божий народился. Меня зовут Доминика, мне 5 лет, а я дала такую колядку. Тихая ночь, дивная ночь. Голос неба взышел, сегодня нам народился Христос. От грехов он избавление принес. Правда пророчество, правда пророчество. Наш конкурс «Калядок» протягивается. Вы можете взять удел, позвонивши на менский номер 266-39-52. Могилёўцам, якія хочуць потрапить на масовые калядные и новогодние вечеровые імпрэзы, сёлета доводится проходить праз металошукальники. Такую процедуру учора у вечера прошла не одна сотня гараджан. У гэты час на Могилёўской площади Зорок проходил святочный концерт. Подыходы до яе милицианты обнесли турникетами и выставили узмоцненные посты. Задоволенным тлумачили, что это деля их же безопасности и что так будет и надалей. Больше неопытанных сегодня горожан зазначило, что она створяет для их дискомфорт. А те оправданная ли она? Я считаю, что нет. Это, видно, напугали минские события эти. Но там еще вопрос, кто это дело все организовал. В принципе, народ спокойный. Я думаю, что каких-нибудь таких выходок хулиганских быть не должно. Ну, могут там лампочку побить, шарики снять. До взрывов дело не дошло бы. Если человек захочет что-то совершить, для него это не помеха. Неоправданно, думаю. Людей свято. А мы тут робимся. Неведомо что. Это дискомфорт. Ну, нет у нас особого такого криминала или что, чтобы среди ночи, среди дня ловить здесь. Ну, просто нагнетается что-то в обществе. А что? Площа Зорак – одно из улюбленных мест в отпочинку могилёўцев. Учора у вечера концерт на ее наведали несколько сот человек. Усих обшукали металошукальникам. Повод для официальной информации – громадский парадок у Могилёве до 7 студеня будут обеспечивать 2000 милициантов. Зрешты, металошукальники и турникеты – не одиное, что уразило могилёўцев. Больше всего меня поразило, что там почти возле сцены стоял автозак. Такой вид у него не очень праздничный. И вообще, для чего он там нужен был, я не знаю. Мы вот шли мимо в костел, и просто проходить мимо мы должны были все эти процедуры. Я поставила обыскиватель на алкоголь. Это было бы более действенно, чем то, что они сделали вчера. У першыню с турникетами и металошукальниками, як сродками узмоцненного контроля за громадским парадком, могилёўцы познаёмились сёлета, калі 18 липеня Могилёў наведвал Александр Лукашенко. Тады подыходы до центральной улицы областного центра Ленинской и Советской площади перегородили на некалькі гадзінаў. Репортаж з Могилёву. У Гомелі у пераднавагоднія дні шмат хто заняўся ёлачным гандлем. Прапановуюць не толькі штучныя ялінкі, але і жывыя, прывезеныя з лесу. Ці заражаныя ялінкі радыяцыяй і наколькі на гэта гараджане ўвагі амаль не звяртаюць. Найбольш прыглядаюцца да цэнаў. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская. Гараджанка спадарыня Татьяна кажа, што не можа адмовіцца ад натуральных ялінак. Таму нават і пасля Чарнобылю не спяшаецца набываць штучную ялінку. Ёмка живая, это радость в доме. Ох, какая красота живая. У меня традиция, живую всегда покупать елочку. Для живых ялинок на Давыдовском рынку место отвели за гандлевыми родами. Тут зеленый товар пропонуют предпринимальники из Добрускага району. Кажут, что адмыслово гадуют ялинки на городе 7-8 годов, а после высякают и продают. Елки у нас привозятся в домашнем питомнике. Дома растим елки. В огороде. Все проверено, станция проверена. Проверено в располкоме. Все оценено, все нормально. Мы привезли, продали, поехали. Документы на ялинке, однако, добрускі предпринимальник показать не схотел. Гараджане особливо и не настоивали. Як лічыць Падар Яўген, ялинка ему особливо не нашкодить. В принципе, я понимаю, что такое радиация. Но дело в том, что сейчас, может быть, где-то и тебе и скажут одно, а продают другое. Но я думаю про то, что за это время, сколько елка будет стоять, эта радиация уже мне так сильно не навредит, я так думаю. За это время, это елка. Это если вот продукты питания привозят, обращаю внимание, особенно продукты питания, там, чтобы не было радиации. Вот. Масло сливочное в Хойникской я в магазинах не беру. Особливую увагу господар Яуген звертая на кошты ялинок. В этом году очень дорогие елки. 30 тысяч. Это максимальная цена, которую я мог себе позволить. Близу чыгуначнага вокзалу так само великий елочный кермаш. Кабета среднего веку так само с Добрускага району. Уже не первый год продае ялинки всей семьей, але не добрускія. Чому? Потлумачила. Ну, добро, что у нас большая радиация и запрещено. У нас светящиеся елочки, нам нельзя их выписывать там.

Новый президентский указ номер 703 меняет правила деятельности индивидуальных предпринимальников. Ти можно разглядать его как соступку по требованиям предпринимательского руху? Ти задоволить предпринимальников новый указ? Это питание за круглым столом обмерковывают старшиня Аргкомитету по створению Ассоциации малого и среднего бизнеса Сергей Балыкин и Менский координатор зарегистрированной в Украине Организации за свободное развитие предпринимательства Александр Таустыка. Ведет передачу Валер Карбалевич. Минулым годом, коли индивидуальные предпринимальники протестовали супроть обмежеванням у выкористанні наемных работников, нават ладили две гучные акции, перекрывали центральный проспект у Менску, улады не пошли на соступки. Теперь, напередодні нового года, з якого умовы працы индивидуальных предпринимальников повинны были значно погоршиться, масштаб протесту был непараунально меньшим. Был один страйк и одно шесть. Тем не меньше, улады пошли на соступки индивидуальным предпринимальникам. Их вызволили от потребования уплатить податок поводле документов на увезенный товар. Спадар Балыкин, вось вы подчас минулой передачи выказали великое сомнение, что гэтыя акции протеста предпринимальников дадут некий плен, будут эффективными, а вось все ж таки высветлилось, что улады скорректовали свою позицию относно индивидуальных предпринимальников. Чем вы тлумачите то, что улады все ж таки пошли на пэўную корректировку? Указ номер 703 нельга назваць перамогай прадпрымальнікаў ні ў якім разе. Лукашэнка перамог і эканамічна, і палітычна. Ён зрабіў, як быццам бы, добрую для прадпрымальнікаў рэч, ён падоўжыў тэрмін дзеяння рэжыму увозу тавараў з Расіі. Ён збіў хвалю пратэстаў незадавальнення. Але ж, калі мы паглядзім на гэты указ, калі мы яго прачытаем уважліва, мы там убачым шмат якіх небяспечных рэчаў для прадпрымальнікаў. Спадар Таўстыка, а вы як лічыце, пашлі ўлады на саступкі прадпрымальнікам гэтым разам ці не пашлі? Улады на заступки предпринимальникам не пошли. Принципово, они хотели взять ситуацию под контроль. Выставились принятием этого указа еще в горшей форме. То есть деньги, которые они приняли относно предпринимальников, только погоршили ситуацию с предпринимальниками. И те акции, которые отбывали совсем недавно, это не значит, что акции спынятся. Мы рыхтуемся до новых акций и будем змагаться за свои права. Спадар Балыкін, вось указ номер 703 корректує умови праці індивідуальних предпринимальників. У чим сутність зміну? Прокоментуйте, калі ласка, зміст указу. Есть и добрые змены, есть и кепские змены, кепских больше. Добрые змены – то, что подолжили термин деяния льготного режима ввоза товаров из России. Так само улады пошли на соступки тем, кто оказывает послуги. Некоторые послуги можно оживлять в уголе без регистрации якости предпринимальников. А лишь кепских боков в этом указе нашмат больше. По-перше, вводится обмежевание для индивидуальных предпринимальников по размерах их выручки. Коли она перевышает 20 ставок одиного податку, треба платить 10% у якості додаткового податку. Шмат кому гэта невыгодно. Это первое. По-другое, уводятся вельми жорсткие санкции за порушение порядка уплаты податка. Зараз предпринимальника можно позбавить посвечения предпринимальника, причем позбавить на все житё без права новой регистрации, незалежно от того, який термин прошел. Все это робится позасудово. То, что улады пошли на обмежевание выручки, означает, что они будут отсочивать и контролировать эту самую выручку. Это означает узмацнение кассовой дисциплины, узмацнение проверок предпринимальников. Зрозумело, на 6 месяцев накладены мораторий, а про 6 месяцев проверки будут более жесткие. До того ж, подвышенные ставки одиного податку для великих городов это невеликое подвышение, а вот для малых населенных пунктов по некоторых видах деятельности подвышение составило больше за 2 раза. Спадар Таўстыка, а вы як оцениваете вот гэтыя змены? Яны погоршили ці полепшили працу предпринимальников? Ведаете, у чем был зворот предпринимальников до Лукашенко? Мы просили, как замест вот этих актов, мы потребовали закон на развитие малого и среднего бизнеса. Или не кажется либерализация от одного слова, никаких корыстных поглядов робить вот такие умовы, какие только погрошают ситуацию с предпринимательством в Беларуси. На конт того, что проверки там на полгода откладенные, проверки как отбывались, так и отбываются у предпринимальников. А то, что они отменили мытный увоз, ну, пробачьте, это не предпринимательство.

Лущик так само користалася родной мовой. А вот у себе на родиме 24 снежня раницей у телепередачи она размовляла католицким святаром. Люша Лущик задавала питання на российской мове, але святар отказывал только на белорусской мове. Дякую за увагу, Илья Копыл. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений. Код краины 375, далей 293-912-224. Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52. Дзевятнаццаць гадзінаў 30 хвілін у Менску, пражская студыя Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. У сваім сённяшнім адмысловым звароце да беларусаў новы літоўскі міністр замежных спраў Ушацкас запрасіў іх наведаць святочнае мерапрыемства ў Літве ў будучым годзе, калі будзе святкавацца 1000-годзе назвы Літва, а Вільня стане культурнай сталіцай Еўропы. Паводле Ушацкаса, гэта гістарычная дата, якая яднае абодва народы. 29 снежня Ушацкас наведае Беларусі, правядзе перамовы са сваім беларускім калегам Мартынавым. Беларускія прадпрымальнікі палічылі, што падпісаны прэзідэнтам Лукашэнкам указ аб захаванні існуючага падаткаабкладання на тавары, прывезеныя імі з Расіі, ёсць рэакцыя на іх нядаўнія выступленні. Раней прадстаўнікі малога бізнесу правялі страйкі і маршы пратэсту за захаванне існуючага парадку падаткаабкладання. Расія ставіць усё больш умоў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў сярод іншага і пераход у разліках на расійскі рубель. У Крецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Адзін з ініцыятараў пабудовы атамнай электрастанцыі на Гарадзеншчыне навуковец Валентин Лучко лічыць, што гэта пляцоўка прымусіць беларускія ўлады выбраць экалагічна бяспечны заходні праект. У эфіры «Свабоды» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Парламент Азербайджану прагаласаваў за тое, каб правесці 18 сакавіка рэферэндум аб дазволе прэзідэнцтва больш чым на два тэрміны запар. У выніку падтрымкі насельніцтвам гэтай прапановы дзейны прэзідэнт Ільхам Аліеў тэарэтычна зможа пажыццёва кіраваць краінай. За правядзенне рэферэндуму прагаласавалі 100 дэпутатаў, супраць 7. Ізраіль ізноў адчыніў памежныя пераходы ў паласу Газа. Гэта адбылося на наступны дзень пасля абяцанняў ізраільскім прэм'ерам распачаць жорсткія сілавыя дзеянні ў адказ на страляніну байцоў Хамасу. Найменей 27 чалавек загінулі ў выніку выбуху бытавога газу ў 5-павярховым жылым доме ў горадзе Юпаторы на Ўкраіне. Паводле ўкраінскіх чыноўнікаў, выратавальнікі працягваюць пошукі людзей, у тым ліку і дзяцей, хаця вялікіх шансаў знайсці іх жывымі няма. У доме, пабудаваным у 1965 годзе, разбураны 35 кватэраў. Украінскі прэзідэнт Ющенка абвясціў сённяшні дзень днём нацыянальнай жалобы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Як звычайна, у апошнія дні году мы прапануем вам некалькі тэматычных падсумаванняў адыходзячых 12 месяцаў. Вячаслаў Ракіцкі згадае на больш значныя падзеі ў беларускай культуры 2008 году. – Шэраг падзей у культурным жыцці Беларусі 2008 году быў звязаны з 200-годдзем выдатнага дзеяча нацыянальнага адраджэння, пачынальніка беларускай літаратуры на беларускай мове і першага беларускага прафесійнага драматурга Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Асобе Дуніна Марцінкевіча прысвячаліся навуковыя канферэнцыі, мастацкія выставы, спектаклі, вечарыны. І самая яркая тэатральная падзея году таксама звязаная з імем класіка, прэм'ера спектакля «Пінская шляхта» ў беларускім нацыянальным тэатры імя Янкі Купалы. Поспех спектакля найперш тлумачыцца выдатнай рэжысурай Мікалая Пінігіна, які і ў чацвёртай сваёй пастаноўцы на галоўнай драматычнай сцэне краіны айчыннай клясыкі, а да гэтага былі тутэйшыя Купалы, ідылія Дуніна Марцінкевіча, Сымон Музыка Коласа, застаўся паслядоўным, не вельмі аддаляючыся ад класычнага тэксту і нацыянальнай сцэнічнай традыцыі, ён знайшоў актуальную ідэю ў старым творы і вырашыў яе метафарычна-вобразнымі сродкамі сучаснага татальнага тэатру. Сатыру Дуніна Марцінкевіча на беларускую шарачковую шляхту і на расійскіх чыноўнікаў Пінігін вывеў на гістарычную драму цэлага народу. Акцёрскае дасягненне году таксама звязанае са спектаклем «Пінская шляхта». Вобраз станавога прыстава Кручкова ў інтэрпрэтацыі Віктара Манаева. Карыкатурны на пачатку ягоны Кручков пад фінал вырастае да знаку улады акупанта, улады рабаўніка, якая разам з апошняй капейчынай забярэ і свядомасць, і годнасць, і краіну. Ты так хітра, што не толькі шараговы народ, а і эліта гэтага не заўважыць. Прыменялись к указу. Є я, імператорского лентоства. А мы, і ООН, ты, от 128 года нашей же эры. Марта 68 дня заня гербовую бумагу употрапленную и имели, что не хотел потрапиться по всему делу. Протосоветский 5, Липский 5, Светлый подбал, все остальные по одному рублю. Ой, кончено. На тебе, хай с площадью избираешь гроши. На мы уже после возьмемся за лазу. Тэатр сілкуецца свежымі ідэямі, у тым ліку і мастацкімі драматургаў. Паступальнае развіццё нацыянальных тэатральных культураў вызначаецца і з'яўленнем новых драматургаў, што адбываецца вельмі рэдка, бо драматургія – найскладанейшы від літаратуры. Сёлета ў Беларусі заявіў пра сябе новы драматург Анатоль Шурпін, і гэта яшчэ адна – сур'ёзная падзея ў айчынным тэатры і літаратуры. Прэм'ера ягонай п'есы «Хто пакахае мадам» у пастаноўцы рэжысэра Венедыкта Растрыжэнкава адбылася ў тэатры беларускай драматургіі. П'еса напісаная ў нетрадыцыйным для Беларусі жанры гратэскавай камедыі. Драматург-пачатковец Анатоль Шурпін маніфестуе сваё прынцыповае далучэнне да заходнеўрапейскіх традыцыяў. У п'есе элементы рэнесанснай камедыі становішчаў з пераапрананнямі і блытанінай полу, пазнейшай салённай драмы і сучаснай камедыі абсурду. Вось такая размова адбылася ў мяне з Анатолем Шурпіным пасля прэм'еры ў тэатры беларускай драматургіі. 13 гадоў прайшло з таго моманту, калі ты напісаў першы варыянт. Чаму так доўга? Яшчэ 10 гадоў я перапісываў, у Купалаўскім запрашалі. Таксама тра-та-та чытаў у Барковскага, у Вітебску. Але ніхто з іх не рашыўся што-небудзь паставіць маіх п'ес. Які ты тэатр хацеў бы сёння бачыць і хацеў бы рабіць? Еўрапейскі. Што ты маеш на ўвазі? Постсавецкі рэалізм. Так надакучылі. Я пісаў п'есы для звычайнай акторскай імправізацыі. Ты лічыш, што беларускі тэатр зараз па-за кантэкстам еўрапейскім? Ось гэты тэатр, тэатр Анасенкі, тэатр эксперыменту. Ён заўсёды эксперыментуе і вельмі любіць маладых аўтараў. Астатнія замшелий академізм. А зараз пра падзеі году ў выяўленчым мастацтве мы размаўляем з намеснікам старшыні Саюзу мастакоў, вядомым жывапісцам і графікам Сергеем Цімохавым. Я б, напэўна, адразу пачаў з выставы, якая ў нас была першая рэспубліканская біянале жывапісу, графікі і скульптуры. Гэта выстава была конкурсная. Пасля таго, як былі адабраныя пэўная колькасць прац і выстаўленыя ў трох залах нашага палаца мастацтва, па таемным галасаванні прынімалі ўдзел самыя ўдзельнікі. У намінацыі жывапісу два прызёры аказаліся Хобатаў і Канцідайлаў. У намінацыі графікі першае месца заняў Рыгор Сітніца. У намінацыі скульптуры Асташоў. Мы правялі таксама першую міжнародную выставу. У гэтай выставе ад Беларусі прымалі ўдзел па 10 чалавек, якія па рэйтынгу былі вызначаныя вот на біянале, і запрасілі нашых суседзяў. Гэта Літва, Латвія, Расія, Украіна, Польша. Далучыліся яшчэ Малдова і Румынія. Яна назвалася «Разам». Сергей, а ці былі беларускія мастакі запатрабаваныя ў іншых краінах? Мы праводзілі выставу дзе. Там былі прадстаўлены такія мастакі, як графік Вішневскі, Зінкевіч. У Москве была персанальная выстава Рыгора Сітніца. Зусім недавно праводзілася вялікая імпрэза в Лондоне, у галерэі Аллы Булянскай. Налажваюцца кантакты з польскай краінай, вот прыватнасці в горадзе Вальбжых. Была праведзена другая выстава сёлета. Цімохаў Сергей і Рыта Цімохава. Ці заявілі пра сябе маладыя мастакі сёлета? Мы праводзілі маладзёжную выставу. Па выніках быў праект у Москве, мы рабілі выставу. Гэта такія мастакі, як Мікрашевіч, Петкевіч, Зленка, Савіч, Андрей. Са скульптараў гэта Аганаў, Анушка, Асташоў. А як вы адзначалі юбілеі мэтраў выяўленчага мастацтва беларускага? Была юбілейная выстава Шчымілёва і Ващэнкі. Яны адбываліся ў музеі. Гэтыя невядомыя народныя мастакі на сённяшні момант дэманструюць высокі ўзровень. Выстава Ващэнкі дэманстравалася першая ў яго галерэі ў Гомелі, а потым у мастацкім музеі. А Леніда Дмітрыевіча Шчымілёва ў нацыянальным музеі, а потым яшчэ ў рамках Дзён культуры ў Латвіі і в Рызі. Ващэнкі потым працяг быў выставу ў Азербайджане. Карыфеі працуюць плённа, і гэта прыемна. Ты поўны аптымізму. Мастакі, прынамсі, актывізаваліся. Мы не даем ім, як кажуць, спаць у шапку. Цэлы шэраг выстав запланавана была сёлета агульных. Напрыклад, зараз выстав адбываецца, гэта прысвечаная Дуні Марцынкевічу 200-м угодкам і 120-годзе Езэпу Драздовіча. Я б згадаў, што ў нас была цікавая выстава і «Партрэт». Цікава агульная была выстава і «Нацюрморт». То есть за год адбылося цэлы шэраг выстав. Усяго мастацкіх выстав 50, із іх 25 персанальных. Вынікі году папулярнай музыцы мы падвядзем зараз з музычным крытыкам Змітром Падбярэцкім. Галоўная падзея ўсё ж такі, што аднавілася канцэртнае жыццё многіх нашых беларускіх груп. Ну, а па-другое, сёлета запусціўся новы, на маю думку, цікавы і вельмі патрэбны для нашай краіны музычны рэсурс, а менавіта «Эксперты Бай», на якім 4 чалавекі рэцэнзуюць практычна ўсё, што выдаецца ў Беларусі і тое, што паступае ў магазіны. Гэты рэсурс вельмі патрэбны, таму што апошнім часам некаторыя нашы выканаўцы, у першую чаргу гэта датычыцца выканаўцаў папулярнай песні, пачалі надта аптымістычна і высока ацэньваць тое, што яны робяць. Скрозь на кожным кроку сустракаеш чыннік кшталту зорка эстрады. Выдаюцца гэтыя дыскі, дзякаваць Богу, што зараз у інтэрнэце з'яўляюцца рэгулярныя рэцэнзіі на гэтыя дыскі. З практыкі гэтага году было бачна, што не надта высокія адзнакі атрымліваюць многія нібыта папулярныя певних колах виконавці. Що ти, критик Дмитрий Подберезький, визначаєш з дисків, які вийшли у 2008 році, як справжні події, які несуть новизну, які визначаються професіоналізмом? Я б визначив «Етнотріо Троїця», альбом «Сон Кала», з цілком новим гучанням цього колективу, гучанням у певному сенсі революційним, навіть коли влішувати те, що музики самі писали музику до народних текстів, а не займалися аранжуванням народних мелодій. Це перше. І другий диск, безумовно, Олександра Ростопчина, який він записав у Нью-Йорку, взявши за основу білоруські народні пісні і класику білоруської патріотичної пісні кшталту «Ми видим шельними родами», «Могутний Боже», «Зорка Венера», але зробив ён гэта просто рэвалюцыйна і вельмі культурна. Праз хвіліну мы пачуем кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава», якую крытык Дмітрый Падбярэцкі адзначыў як адну з найлепшых у 2008 годзе. Але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ номер 703, які лічаць рэакцыі на свае нядаўнія выступленні. У Клецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя калядныя і навагоднія імпрэзы, даводзіцца праходзіць праз металашукальнікі. Адзін з ініцыятараў пабудовы атамнай электрастанцыі на Гарадзеншчыне, навуковец Валянцін Лучко, лічыць, што гэта пляцоўка прымусіць беларускія ўлады выбраць экалагічна бяспечны заходні праект. У Гомелі пакупнікам прапануюць да святаў шмат ялінак з Добрускага раёну, які забруджаны радыяцыяй. Прадаўцы сцвярджаюць, што іх тавар правераны. Звонки на свободу. Великий дякую за правдивые новины. На наш народ так брехать никого же вы робите. Ваши отгуки, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и про СМС. Звоните у Менску 266 39 52. 266 39 52. Досылайте СМС 391 22 24. 391 22 24. Ну а зараз ізноў слова Вячаславу Ракіцкаму, які працягвае агляд падзеяў у беларускай культуры ў 2008 годзе. І зараз давайте паслухаем загалоўную кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава» «Этнатрио Троіца». Чують. кампазіцыя «Сон, трава, этнатрэо, тройца», якую спецыялісты называюць адным з дасягненняў 2008 году ў беларускай поп-музыцы. І мы працягваем размову з музычным крытыкам Змітром Падбярэскім. Ты гаварыў пра аднаўленне канцэртнай дзейнасці беларускіх рок-выканаўцаў. Які з канцэртаў адыходзячага года ты вызначыў бы? Я вызначыў бы аднаўленне традыцыі цыклу канцэртаў «Рок па вакацыях», які зрабіў клас-клуб і Юра Цыбін. У канцэртнай зале «Мінск» сабраліся многія выканаўцы. Сёння часам можна пачуць, што аднаўляецца і джазавае жыццё, так бы мовіць. Аднаўляецца традыцыя джазавых клубаў. Ці сапраўды гэта так? Я не сказал бы, что это. Все ж таки узровень джазовых музыков, как правило, вышейший за узровень роковых музыков. А тут эта музыка в Беларуси не надо запотребованная. Тому многие, как только поднимают выше некой такой умовной средней планки, они съезжают и шукают заработков за межою. А то, что активно працует группа Apple Seed, якая все лето отзначила, до речи, 15-й год своего основания, это свечит про то, что они мают максимум зарабатывать еще побочными некими проектами. Але что самое интересное, недавно я сострел барабанщика Саши Сапеху, и он мне сказал речь, вот какая несет на себе отбиток того периода, який мы переживаем. И он сказал, на снежень у группы Apple T нема ниводного замовленного корпоратива. Нема запотребования на выступ таких музыков, хоть летать их было кольки завгодно. Чем ты это потлумачишь? Кризисом? Кризисом, конечно. І сёлета, асэнсоўваючы айчынны кінапрацэс, мы зноў вымушаны канстатаваць, што ў новай постсавецкай Беларусі існуе два кінематографы – афіцыйны дзяржаўны і незалежны альтэрнатыўны. Першы працягвае ідэалагічнае абслугоўванне ўлады, другі спрабуе зразумець, асэнсаваць складаныя палітычныя і грамадскія працэсы ў сучаснай Беларусі з рухі ў псіхалогіі людзей посткамуністычнай эры. Натуральна, мастацкае кіно патрабуе вельмі вялікіх грошай і вытворчай базы, таму альтэрнатыўнае кіно ў Беларусі найперш развіваецца ў дакументальных жанрах. Здымаць можна і адной відэакамерай, а сучасная тэхніка дазваляе монтаж карціны і ў хатніх умовах, дапамагае незалежным кінадакументалістам і цікавасць да Беларусі на Захадзе. Там знаходзяцца замежныя спонсары і прадусары. Да таго ж, беларускае дакументальнае кіно ахвотна паказвае першы беларускі незалежны тэлеканал «Белсат». Да і пра яго ўдзелі быў зняты шэраг фільмаў, гаворыць кінааналітык Максім Жбанкоў. Беларускае дакументальнае кіно ёсць на сённяшні дзень адзінай якаснай крыніцай экраннага экспарту з нашай краіны. То бок, беларуская дакументалістыка на сённяшні момант ёсць лепшым з таго, што робіцца нашымі кінамайстрамі. Вельмі сумна, што якраз вось гэтыя нашыя цудоўныя экспартныя, так бы мовіць, беларускія дакументальныя стужкі у самой краіне амаль ніхто не бачыць, таму што няма зацікаўленасці тэлебачання, на жаль, няма магчымасці і жадання тыражаваць на дысках гэтыя штукі. І мне асабіста вельмі шкада вось гэтага, таму што ёсць шыкоўнае беларускае кіно, якое беларусы не бачаць. Беларускае дакументальнае кіно сёлета паказвалася на многіх прэстыжных міжнародных кінафестывалях і ў шэрагу фільмаў, якія адзначаліся міжнароднымі ўзнагародамі. Найбольшы поспех сёлета мела стужка Владзіміра Коласа «Галерэя Ады». Пасля трыумфу ў расійскім Ханты-Мансійску фільм прысвечаны былому вязню гета, колішняй вясковай настаўніцы, заснавальніцы мастацкай галерэі ў мястэчку Германавічы пад Шаркоўшчынай Адзі Райчонак, атрымаў адну з найвышэйшых узнагародаў на фестывалі у Берліні, спеціальны приз Еўрапарламенту, а затым і галоўны приз фестывалю дакументальных фільмаў у французскім «Ля Рашелі». Вось што казаў нашаму радыё Владзімір Колас літаральна праз некалькі хвілінаў пасля абвяшчэння вынікаў. Это вельмі прэстыжны фестываль, у якім прымалі ўдзел кінематаграфісты з усяго света. Усяго 500 прац было прадстаўлена для адбору. У дзясятку ў намінацыі міжнародны конкурс трапіў мой фільм. Это ўжо вялікая перамога. Ну а тое, што сёння прысудзілі галоўны прыз, шчыра кажучы, не спадзяваўся, бо это проста фантастычна. Канкурэнтамі былі такія моцныя фільмы з такімі бюджэтамі, з такімі доўгімі тытрамі, з такімі саліднымі кампаніямі. беларускімі, хто перамагшы іх, это просто было неверагодна, але гэта здарылася, таму безумоўна вельмі шчаслівыя ўсе, хто рабіў гэты фільм. Безумоўна, галоўная гераіня Ада, гэта адпаведная ацэнка яе дзейнасці. Цягам года ў цэнтры ўвагі Радыё Свабода была вострая для Беларусі праблема захавання гістарычнай і культурнай спадчыны. Ці адбыліся зрухі да лепшага? Якім быў адыходзячы 2008 год для Беларусі? Годам захавання культурных каштоўнасцяў нацыі ці іх руйнавання? З гэтага пытання я пачаў размову са старшынём Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам. Гэта год сапраўды быў збольшага годам руйнавання, таму што пазітыўных з'яваў у гэтым годзе вельмі мала, акрамя лакальных аб'ектаў. Гэта, напрыклад, вось я заўсёды падкрэсліваю прафесійную рэстаўрацыю ў Красным Беразе, ў Юравічах, аднаўленне Магілёўскай ратушы. Я вельмі ўсцешаны, што мільярд бюджэтных грошай вылучана на наступны год на рэстаўрацыю Жылецкага палацу, але ж гэта вельмі і вельмі мала, таму што трацілі мы значна болей. Гэта і зноў такі страты аўтэнтычных канструкцый Нясвіжскага замку, аб'екта, які знаходзіцца ў міжнародным спісе гісторыка-культурнай і прыроднай спадчыны. Гэта зноў такі даволі непрафесійная рэстаўрацыя на другім аб'екце ЮНЕСКО у Міры. А ўвогуле самае трагічнае, што адбылося, нельга недаацаніць гэтай страты. Гэта практычна поўная страта культурнага пласта на тэрыторыі гістарычнага цэнтра Мінска. З гістарычным пластом проста была знішчана гістарычная матрыца, на якой у перспектыве можна было зрабіць прафесійную рэканструкцыю гістарычнага цэнтра. Вы лічыце, што гэта ўсё ўжо немагчыма аднавіць? Культурны пласт – гэта падмуркі, в першую чаргу. А падмуркі – гэта менавіта матрыца, калі знішчаны падмуркі, пра якую навукова абгрунтаваную рэстаўрацыю ці рэканструкцыю можна далей гаварыць. Гэта знішчана без комплексных навуковых даследаванняў, без архітэктурна-археалагічных абмераў. Гэта страчана незваротна. І самае прыкрае, што гэта адбылося на тэрыторыі гісторыі культурныя каштоўнасці першай катэгорыі. Ці змагаліся сёлета грамадскасць, навукоўцы, ваша таварыства супраць? Ці ўдалося нешта абараніць? Змагаліся практычна цэлы год. І самае крыўднае, што практычна нічога абараніць не ўдалося, таму што меркаванне грамадскасці для нашага чынавенства нічога не варта. Нічога не варта меркаванне нават высокакваліфікаваных экспертаў. І самае прыкрае, што нават праваахоўныя органы ніяк не рэагуюць на татальнае парушэнне заканадаўства. Хто вінаваты і чаму гэта адбываецца? Магчыма, рытарычнае пытанне, але яно натуральнае. Скажам так, яшчэ бы год таму назад я бы мог бы абвінаваціць у гэтым шэраг высокапастаўленых дзяржслужачых, але ж маючы ўжо больш чым паўтарагадовы вопыт працы ў гэтай галіне, я магу сказаць, што вінавата сістэма, і тая дзяржаўная сістэма, і тая палітычная сістэма, якая склалася на Беларусі. А прагноз на год 2009 пессімістычны у вас? Шчыра кажучы, пессімістычны. Я так мяркую, што акрамя пэўных там праектаў, такіх вось даследчых валанцёрскіх, таварыства будзе займацца толькі дакументальнай фіксацыяй татальных парушэнняў. Зноўку капіць дасье, чым яно займалася вось апошнія больш чым паўтары гады. І лепшага прагноза я пакуль не бачу. Вячаслаў Ракіцкі згадаў падзеі году ў беларускай культуры. Ну, а я згадаю, што адыходзячы год быў таксама годам супрацоўніцтва Радыё Свабода з незалежным тэлеканалам Белсат. Гэтае супрацоўніцтва працягваецца. Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат.